idź tam. Jeden strzał, drugi strzał, weź się ogarnij. Ty nie żyjemy przecież w pierdolonej Narni. Ciesz się, gdy matka ziemia cię wykarmi, zanim wstąpisz do hardkorowej armii. Jest wiele dróg, którymi jeszcze przejdziesz. Zniesiesz się na wyżyny, z powrotem na ziemię zejdziesz. Codzienność, narkotyk, twoje żyły wejdzie. Zobaczysz na własny rachunek, jak się przędzie. To jak będzie, to wielka niewiadoma. To jak życie w naszych kochanych polskich domach. Dajesz radę, albo powoli konasz. To dorosłego życia kolejna odsłona. Idź dalej, masz siłę, to pokonasz. Nie musisz koczować przy żabkach, biedronach. Azdach, to nie twoja jazda. Masz talent, to gazdaj, to gazdaj na czerwonych światłach. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Wiem, że tak jak ja, zdarłeś buty o beton. I nie jeden raz wyniosłeś z domu na podeszwach ścierwo. I wiem, że tak jak ja, witasz się prawą ręką, lewą zaciskając pięść, bo podchodzisz z rezerwą. Obczaj, tutaj gdzie naprawa błędów, rozpadek po przodkach. Każdy ma wyzwania, którym musi sprostać. Tu gdzie co dzień człowiek wchodzi w obieg jak lewa forza. Grunt to nie rokować, na przyszłość jak czarna folia. Brat, zawsze musisz dać z siebie wszystko, bo nie w strach. Tylko każdego dnia budujesz przyszłość, to fakt. Świat uczy bycia egoistą i zawsze jest ktoś, kto czeka na porażkę, by ją wytknąć ci. Więc do przodu idź i pokaż im, wszystkim tym, którzy pluli ci w pyst, kładli na duszy sznic, że możesz kim, gdzie chcesz być. A jak nie chcą się wpuścić, to chociaż staję chopa w tri. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Dam ci 7 dni na 6 miliardów ludzi. Dam ci jeden deal, ducha hartuj, bo musisz inwestować, by mieć na karku, łeb brudzi, nie żałować nic. Nie masz smalu, to chuj z tym. Nie masz daru, też chuj z tym. To nic nie ma za friko, nie rób nic dla PR-u. Nie kieruj się taktyką, wiesz, do nikąd można dotrzeć, będąc nawet na górze. Lepsze zdrowe układy niż taniec na róże. Dla tych wszystkich, co mają w rękach trochę papieru, tak łatwo można spękać, obrawszy drogę do celu. Raz progres, dwa trenuj, trzy czekaj na efekt. Ciągle prawdą się kieruj, nic nie działać się blefem. Jedną partią czy starcie musisz walczyć z dotą. Przez hardkory i partie, żeby być arcyz, spoko. Nie być narcyz, brat, oto nikt tu nie jest wybrańcem. To nie Matrix, to świat, który daje ci szansę. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam, gdzie? Idź tam, dzieciak, idź tam. Idź tam, dzieciak, idź tam.